بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريك من تانو منذ رمضان mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'al al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala فكي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا كتك شرك malengo ya mtu katika kufanya amali ya akhira ikiwa ni dunia wa munasabatul bab li kitabi tauhid bayanu anna al-amala li ajli dunia shirkun munasaba wa hum lango katika kuwekwa kwenye kitabu tauhid kubainisha kuwa kufanya amali kwa ajili ya dunia ni shirk wal iyadhu billah yunafi kamal at tauhidi wa yuhbitu al amal ni kinyume na ukamilifu wa tauhidi ya mja bali huharibu amal za yule mja ويفترق عن الباب الذي قبله نكون تفاوت بين هيلي تنلزومزيه هابا نباب الرياء ان هذا عمل لاجل دنيا يصيبها ملغوه وزومزيه mtu kufanya amal kwa sababu ya dunia anaotaka kuichuma والمرائي عامل لأجل المدح فقط أما من يكجيونيشا هفاني كوكوا أتباتا بنجين كيتو كتك الدنيا يعني مالي كو يلمتو لا هفاني إلي أسفيوي مرائي أتشيكا نكولي أسفيوي نواتو أما هوي هفاني كو أجيلي الدنيا إلي أباتي katika dunia qala rahimahullah wa qawli Allah ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun man kana yuridu alhayata ad-dunya wanaotaka maisha ya dunia wazinataha na pambo lake nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun tutawalipa humo vitendo vyao kamili na wao humo hawatopunjwa bali watalipwa kamili amali zao hapa hapa duniani na aya inayofuata أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هاون ديو أمباو هاواتك ونكيت آخرة إسبقوا موتو العياذ بالله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نا يتهربيك وليو يفاني na yatapotea bure waliokuwa wakiyatenda. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, ay yuridu bi'amalihi thawaba ad-dunya wa malaha, afanya amal lakini malengo ya kufanya amali yake ni apate malipo ya kidunia na mali hapa duniani. Na hili jambo lipo la watu kufanya kwa ajili ya dunia, na hatari ipo kwa wale ambao wanaofanya amali ya akhira lakini kwa ajili ya dunia. Na mfano mzuri sana ambao uko karibu ni mfano wa sisi waalimu, mfano hasa waalimu katika madaris wanaosomesha ilmu ya dini. Ilmu ya dini ni jambo la akhira, lakini ukamwona mtu asomesha dini malengo yake ni ule mshahara anaolipwa peke yake, hata kichochote. Na hili jambo lipo kwa baadhi yetu, waliyadhu billah. Nakumbuka tukisomeshwa na mmoja katika waalimu madrasa, alikuwa akisema mbele ya wanafunzi, mimi niko hapa kwa ajili ya mshahara, kama mtanielewa sawa, kama mkunielewa shauri zenu, na nikipata kibarua chenye pesa nyingi zaidi kuliko hiki nitakwenda kutafuta. Sasa huyo usitarajie mtoto wako atatoka pale akiwa afahamu dini, ikiwa mtu malengo yake ni hayo. Huu ni mfano mzuri kabisa wa mtu ambaye afanya amali ya akhira kwa ajili ya dunia. Ama yule ambaye afanya kile ambacho atakacholipwa ni cha kumsukuma aendelee kufanya lile jambo la kheri, kwa sababu amewacha shughuli zake za kidunia, ametafarra kwa ajili ya kufikishia watu na watoto wa Kiislamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu tofauti. Lakini huyu malengo yake ni dunia tu, hana haja nyingine, malengo yake dunia. Huu ni mfano mzuri, na iko mifano mingi ya watu ambao wafanya amali ya akhira kwa ajili ya dunia. Nuwaffi ilayhim, nuwaffiru lahum thawaba a'malihim bis-sihhati was-sururi bil-ahli wal-mali wal-walad, tutawalipa malipo yao ya amali zao njema hapa hapa duniani. Si haja yake ni dunia, sisi tutamlipa hapo hapo duniani. Atapewa siha nzuri, atafurahishwa kwa wake zake na mali yake na watoto wake hapa duniani, Allah atamlipa. Wahum fiha la yubkhasun, ay la yunqasun, na Allah hamdhulumu mja wake, atamlipa vilivyo kamilifu amali zake njema alizozifanya hapa duniani. Kwa hivyo ile amali ambayo ulifanya kwa ajili ya dunia na ni amali ya akhira, Allah atakulipa na wewe kwa nia yako hapa hapa duniani. Kisha asema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao ndio ambao hawatakuwa na chochote kesho akhira ila moto wal iyadhu billah, li'annahum lam ya'malu illa lil hayati ad-dunya, kwa sababu hawakufanya amali isipokuwa kwa ajili ya maisha ya kidunia, akhira haikuwa katika akili zao wala nyoyo zao, wala habari nayo akhira walikuwa hawana, malengo yao ilikuwa ni dunia. Wa habita ma sanau fiha, habita yani batala, kaharibika amali zote walizozifanya. Ma sanau fiha fil akhirati falam yakun lahum thawabun alayhi, kwa kesho akhira hawana malipo yoyote kwa zile amali walizozifanya. Liannahum lam yuridu bihi al-akhira, kwa sababu malengo yao katika kufanya ile amal ilikuwa sio akhira, hawana ajira akhira. wala habari nayo katika nyoyo zao hawana, hawajui kitu chochote. Yeye afanya kwa ajili ya dunia. Nimetaja kuwa mifano yake hii iko mingi sana ya watu ambao wafanya amali ya akhira kwa ajili ya dunia. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia makamio makali kwa talib ilm, ambaye atafuta ilmu kwa ajili ya dunia, atafuta ilmu ya kisheria inavyodhihirika kwa watu, kwa huyu afanya kwa ajili ya akhira. Lakini yeye malengo yake ni dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maneno makali, lam yajid urfa aljanna, huyu hata harufu ya pepo hataipata. Pamoja na kuwa ile amali anaoifanya mtu akiona aona ni amali njema, lakini kwa nia mbovu ambayo mtu aweza kuwa nayo, waliyadhu billah, yawa ni sababu ya yeye kuadhibiwa badala ya kulipwa thawabu kwa kile kitendo cha kheri alichokifanya kwa nia yake mbovu, kwa sababu malengo yake yalikuwa sio akhira, malengo yake yalikuwa ni dunia. Na hii mara nyingi hatari yake wako katika wale watu wanaofanya mambo ya kheri ambayo yafungamana na akhira, zile amali za kheri zinazofungamana na akhira. Utakuta wengi katika wale wanaofanya amali ambazo zatakikana zifanywe kwa ajili ya akhira huteleza katika hili jambo. Mtu akafanya ikiwa siria, basi afanya kwa ajili ya nini? Ya dunia. Ikiwa atapata katika ile dunia ataendelea, ikiwa atakosa basi atakasirika. Kwa nini amekosa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila, akawataja kwa orodha. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita, akipewa katika dunia aridhia, asipopewa akasirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwapiza mtu kama huyo, ta'isa wa ntakasa, huyo ameangamia. Na ni kama kichwa kimegeuzwa chini miguu juu, namna alivyo. Wa idha shika falan taqash, na ikiwa atadungika na mwiba na wala usitoke mbao katika mguu wake. Mtume sallam akamwapiza mtu kama abdud dinar wa abdud dirham, yani aabudu pesa, yeye ni mtumwa wa mali. Yote anayoyafanya yeye kwa ajili ya nini? Ya dunia, hafikirii akhira. Huyu Mtume sallam ta'isa, ameangamia mtu kama huyo, waliyadhu billah. Pamoja na kuwa man kana yuridu thawaba ad-dunya fa 'inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah, akifanya kwa ikhlas atapata hiyo dunia yake na atapata akhira. Lakini tizama, akili yake haikumfikiria Allah subhanahu wa ta'ala wala akhira, akili yake yote afikiria dunia, dunia, dunia, wal 'iyadhu billah. Jambo ambalo leo wengi katika watu limewavaa katika akili zao, wakajiona werevu, wafahamu. Kuna watu wakikuangalia kuona wewe mpumbavu kweli, yaiwaelewa, lakini hajui kuwa yule aliyefahamu sawasawa ndiye humuona yeye mjinga zaidi. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia hao watu wa dunia walivyowajinga, akiwazungumzia asema, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun, msiwaone wajifanye wajua sana. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, hawajua juu juu tu dhahiri ya uhai wa dunia, hawajui chochote hata kuhusu hiyo dunia ambao wadai wao wajua, pia hawajui. Wako katika ghafla na akhira. Natakana muislamu daima akiishi akili yake yafikiria akhira, kule ambako fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Ushatasawwar, umesimama katikati watu waamrishwa, wengine wenda peponi, wengine wenda motoni. Utaamrishwa wewe uende wapi? Wallahi lau kama mtu atazingatia hili atajiandaa kweli kwa ajili ya akhira, na amali zake zitakuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu dhikri al-ayatayn fi al-bab أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. مناسبة وهذه آية مبيري كتاجو كتك ملنغه نكو هذه آية زمبينش حكم يقول أن كسودية وكتنوشاك تخير الدنيا نمشواك مبايا هابا دنياني لكشو آخرة. معنى الآيتين إجمالا قال الشيخ الفوزان أن من كانت الدنيا همه وطلبته فنواها بأعماله ولم يلتفت للآخرة جازاه الله بحسناته في الدنيا إن شاء تعالى. يؤتي أمباي دنيا ليهم ياكي dunia ndio kile anachokitaka yeye. Kwa hivyo akawa nia yake katika amal anazozifanya ni dunia, wala hakutizama akhira. Jazahu Allahu bihasanatihi fi dunya in shaa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa na kumjazi kwa yale mema yake aliyoyafanya hapa duniani. Tena hiyo pia ni anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hamjaona watu ambao wafanye kwa ajili ya dunia kisha wapata taabu, wenda mbio lakini hana chochote, na yuwafanya kwa ajili ya dunia, enda mbio kweli kweli lakini hapati chochote. Kama fi al-ayat al-ukhra, kama ilivyo katika aya sura al-Isra, man kana yuridu al-ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أنا يتاكا العاجلة. عاجلة نيالي أنا أبيت أوبسي أوبسي. سبب الدنيا. دنيا نعاجلة. نكيدو تشابيت هراكا. نمياكا ميشاجم تيوندوكا دنياني. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تتنفنيا نايبيا haraka haraka kumletea hapa hapa duniani tumpe yale anayotaka, lakini tunayoyataka tena kwa tumtakaye sisi. Kwa sio kila anayekwenda mbio nyuma ya dunia ataipata dunia, la. Ukaona baadhi ya watu, kwa mfano tuchukulie hili suala la kusomesha dini, asomesha kwa ajili ya dunia, ukamwona toka sehemu moja enda nyingine, atoka huko enda kule, lakini daima ukimwangalia yeye umeona hali yake iko taabani, hayuko sawa. Pamoja na kuwa malengo yake nini, ni hiyo dunia, lakini hapati chochote la katika dunia wala kesho akhira ana chochote, wal iyadhu billah, kwa sababu anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Humpa kile anachotaka yeye tena kwa yule anayemtaka yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wa dunia wanakula khasara, khasara juu ya khasara, ambapo angefanya lilla kile anachokitaka katika dunia yake pia Allah angempa. Kila mtu hata ondoka hapa duniani isipokuwa baada ya kutimiza nini, riziki yake. Akimaliza riziki yake ataondoka duniani. Thumma yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa'a. Kesho yuwaenda akhira, hana hata jema moja ambalo atalipwa malipo kwa lile jema alilofanya. Ma yustafadu min al-ayatayn. Awwalan, fihima anna ash-shirka muhbitun lil-a'mal. Hapa tupata faida kuwa shirk ni yenye kuharibu amali za mja. وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل محبطة له. na mtu kunuia dunia na pambo la dunia katika amal anazozifanya, basi amali zake zitaharibika na kupondoka. Kwa mja achunge anapofanya amal ambayo yafungamana na akhira, asiifanye kwa ajili ya dunia. Yako mambo mengi ya kidunia ambayo waweza kuyafanya kwa ajili ya dunia usipate dhambi, kwa sababu ni ya dunia. Kwa mfano, mtu akafanya shughuli zake za kidunia, basi kwa ajili ya dunia yake na riziki yake afanye. Lakini usifanye jambo ambalo lafungamana na akhira kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakemea mambo mengi sana ya akhira mtu kuyafanya kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia. Alipoulizwa kuhusu mwenye kupigana katika njia ya Allah fi sabilillah, lakini malengo yake ni kuwa ataka aambiwe ni shujaa, ama apigana kwa ajili ya jambo la kidunia, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallama alipoulizwa kuhusu huyu anayepigana kwa ajili ya kutajwa kuwa ni shujaa, laysa lahu shay, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu malengo yake si Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo yake yeye ni kuwa asifiwe, atajwe kuwa ni shujaa, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mtu kama huyu kwa mfano amekwenda kukata kuni, akachukua kuni zake akaenda akaziuza kwa ajili ya dunia yake, hapati dhambi kwa sababu ile jambo la kidunia. Lakini usifanye jambo ambalo laonekana kuwa wewe wafanya amali ya khairi, amali ya akhira, kisha malengo yako ikawa ni dunia, wal iyadhu billah, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi maana hakuna ikhlas katika ile amali unaoifanya. Thani, فيهما أن الله قد يجزي الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة يجازى بها. هذا pia tupata faida kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamjazi kafiri ama anayetaka dunia kwa yale mema yake hapa hapa duniani. Wako katika makafiri wanaosaidia majumba ya mayatima, wasaidia maskini, wafanya kadha katika mambo ya kheri, ukawaona Allah amewafungulia katika dunia yao, Allah amewapa siha na afya, basi yale ndiyo malipo yao hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala awalipa kabisa hapa hapa duniani, lakini kesho akhira habakii na chochote katika hasanati zake ambazo pengine atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amna, habaki na kitu. Akienda akhira aenda akiwa mtupu, hana chochote. Thalithan, fihima at-tahdhiru ash-shadid min iradati ad-dunya bi'amal al-akhira. Aya hizi mbili zatutahadharisha sana kutokamana na kuitaka dunia kwa amal ya akhira. Usifanye amali ya akhira ikawa malengo yako nini? Ni dunia. Rabi'an, fihi malhathu ala iradati al-akhira bil a'mal as-saliha. Twahimizwa katika aya hizi mbili kuwa na malengo na nia ya akhira katika amali njema tunazozifanya. Kwa mtu afanye akiwa atarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa yoyote katika nini? Katika wanadamu. Na ikiwa atapata katika dunia, basi ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa. Allah subhanahu wa ta'ala yule anayefanya kwa ajili yake, basi hamnyimi na dunia. Usione kuwa ukifanya kwa ajili ya Allah utakosa ya dunia, la, utapata kile ambacho ukikimbilia katika shirki huko utakipata katika tauhid na ikhlas, tena kwa njia iliyo bora kabisa. Bimaana utaipata dunia yako na kesho akhira utaipata. Aya Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yuridu thawaba ad-dunya فعند الله ثواب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. Kwa hivyo ikiwa hili hili jambo nikilifanya kwa ajili ya dunia, kwa mfano nitalipata, na hili hili jambo nikilifanya kwa ajili ya Allah nitalipata hapa duniani na kesho akhira. Kwa nini tena iwe nia yangu na malengo yangu ni duni kiasi cha kuwa nitafanya kwa ajili ya dunia peke yake, wakati ambapo naweza kufanya kwa ikhlas na Allah atanipa katika dunia? Lau kama mtu atakaa chini azingatie hili jambo, achunge katika amal anazozifanya ni kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya akhira, ama ni kwa ajili ya dunia. Waweza kuona baadhi ya watu ajiweka katika sura ya kuwa ana misimamo ya dini kwa sababu ajua labda mzazi wangu akiniona hivi basi nitapata hiki na hiki na kile, si kwa ajili ya akhira. Wakawa na msemo mmoja wasema, al-lihya limashi tahtahu fulus i'tihi al-mus. Shusikia msemo wa baadhi ya awam wal iyad billah, asema ndevu ambazo chini yake hakuna senti basi zipe kijembe tu. Kuna baadhi ya hadhari mhaso usema msemo kama huu, al-lihya limashi tahtahu fulus i'tihi al-mus, kama ndevu chini yake hakuna fulusi, yani bimaana yeye haweki ndevu na kujiweka katika istiqama isipokuwa ndani yake ana malengo ya nini, ya fulusi, ili watu wakimwona wamuamini. Ni wangapi katika watu ambao wameghuri watu kwa mandhar zao, kiwaona waona ni mtu wa dini na ni kumbe ana malengo mengine, ana malengo mengine kabisa, khain mkubwa kuna kama yeye, wal iyadhu billah. Na tuseme kuwa wenye kujiweka katika mandhari ya dini wa makhawana, la, huyu ambaye wafanya kwa malengo ya dunia, ukamwona akili yake kwa kwenye dunia tu, ndio pale watu huuliza, lakini mbona mtushangaza bwana, kuna wengine hivi shakli yake haikufanana na yale anayoyafanya, kuna malengo yake, kwa nini amejiweka hivyo? Wal iyadhu billah. Hawa pia waingia katika hili, hawana chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika zile amali walizozifanya, kwa sababu malengo yao ni dunia, si kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Atakikana muislamu achunge sana jambo hili, wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.